satul mie. Și apoi cât e frunză în pom, dar plină-i lumea de Ion. Și cât a și lumea lume, ăsta cel mai mândru nume. Și cât a și lumea lume, ăsta cel mai mândru nume. Când-i-o boteza, e la icone ce-o închina. Că te-ai născut la zâmare, da ține lumea sărbătoare. Cei dragi te sărbătoresc și pe tine te cinstesc, măi. Cei dragi te sărbătoresc și pe tine te cinstesc, măi. Ai papa când-i-o boteza, cine-i bărbat ca tine? Păi nu dă cinstea pe rușine. Ori ești domn, ori din la țară, dar îți forți numele cu foală. C-o fost dobân de rai, în viață noroc să ai, mă. C-o fost dobân de rai, în viață noroc să ai, mă. Păi și cine-i bărbat ca tine? Cinstea pe rușine, mă, Ioane, mă. Ioane, vreau să-ți închid astăzi un pahar cu gin. Într-un mulți ani să-ți doresc, dar și din suflet să-ți horesc. Vinile să te ajungă, suchile să-ți să te ajungă, să te lese.